ได้ไตร่ตรองตัดสินให้ใครต้องผิดไม่ทันได้เจอกับสายตาโลกนี้คงจะโหดร้ายคิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไรเปิดใจให้ได้รู้ถึงมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้หรือเปล่า ไปในหนึ่งคนผิดถูกก็ไม่รู้ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเองอย่าตัดสินแค่ได้ยินไม่ได้เห็นเปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดนะพิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณา สิ่งที่ว่าแต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้นภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตายังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป ความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียวเห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน